kalemba pomiso na ngelinga se kotala bango na bungizela e lipokomboka banganga Ya malume ya na poche, eko binanga ya wanako.